kafirler, ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? Dediler. Sen ancak bir yol göstericisin ve her toplumun hidayet rehberi bir yol göstericisi vardır.